الحمد لله الذي لا نهى المسلمين دينا ونقض الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. كما أخبر الأخ الفاضل الكريم أن عنوان محاضرتنا في هذه الأنسية وفي هذا المكان الطيب العامر في بيت من بيوت الله جل وعلا بعونه جل وعلا يدور حول موضوع: لماذا خلق الله الإنسان؟ والجواب سيكون كما ترون بعون الله تعالى: فقد خلق الله الإنسان وكرمه وفضله وجعل له تكريما لم يسبقه إليه أحد من الخلق. فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وسخر له كل شيء. أرأيت الله تبارك وتعالى أنسبني دبادو جلد كادو دين إسلام أتمنى نبكا كان الله سبحانه وتعالى دستو دقوكو يتو ووتين دين غلمو آي اندر فتا لغن دين ببن دون فودي نسابو لأبنا نقول الله سبحانه وتعالى قول لي جدين نوني جدين سيدين كان الله سبحانه وتعالى كو كان كوني والو دقال والارو kala mo garne mo yili e ko boni hoti e ko yidi kon kan ko Allah subhanahu wa ta'ala dun ko ballal makko dun ko mo yere makko yurmende makko do tagorne sede den sedan den ta ko kan ko Allah subhanahu wa ta'ala dun woni rewete do gonga kaledi e ka kam kala rewa do mo na kan ko dewangal ko ngal mere ne sedan ne hidan tanji ne rinde wono gol sabu dadu gol e nyande tagore ne dari yeso Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidi dan ko nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tun jomi men holi yondi nori e yottinan deedo mofte diina kala ardo baawo nelaado ko yottinowo ko nelaado addi ko wana o sarinowo kesum. Sayyidi dan nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe timminingal ɗo nelal ɓe tokki hoolaare nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala jonni ɓenen ɓe laaɓani mofte ɗen reedu ɓe tinni koye laawol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ɓe rewi jomi meɗen haamayde ɗettikiiɓe eɗen toroye Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴuɓe en jondi ko yoɓata annabajo ga e mofte muɗum haanelaaɗon accien ga e boowal laaɓungal hentingal jemma maggal e ñalorma maggal no fota ter o ñata ko yaltae ngal ɗon ɗaɓɓa gongal ko yaara ka jomi men siwona on mo tawata ko haltiɗo ɗen toroye Allah subhanahu wa ta'ala danden ɗum. Aray no musidɓe ɓen ɗaɓɓiri ni ɓe ardine oɗo kikiɗe e ballal Allah subhanahu wa ta'ala e yurmende makko e moƴƴere makko e nduɗo suudu jeha ɗum e cuuɗi makko. Aray yewtere men nden no yiilo engal do landal ko fihon mun Allah subhanahu wa ta'ala tajirani bani Adam. Limadha khalaqa Allah al-insan? Ara Allah subhanahu wa ta'ala o tajibani Adam o teddini mo burni mo dow ko buri dudu de tagu makko ngu. O warani neddo on teddungal ngal tawata hay goto attaki mo ngal don teddungal e tagu Allah subhanahu wa ta'ala ngu. Ko waɗi noon joomi men tajiriban men Adama junngo muɗum ngon, o wutti e makko fitandu makko, o yamiri malaika ɓe yo sujjan ɗon men Adama takrima llahu, o waɗi oɗo bani Adama khalifatahu fil ard, yo neɗɗo o wonu lantotoɗo wurnitirgol ndiɗo leydi dewal Allah subhanahu wa ta'ala. Ina jeeya teddungal tabaraka wa ta'ala wonande bani Adam nde o elkatama o waɗama e wonugol maccuɗo makko, ɗum ko teddungal neɗɗo o. Haray si tawi en landike ko fihol ɗum Allah subhanahu wa ta'ala tagirani bani Adam, o waɗanimo ɗiɗo piiji ɗi o waɗana hooɗi wonɗen arde yiwgol, en tawa ɗin ɗon ndi wawata wonude siwana sabu haray no woodi hikma wa gaya uzma mawnuɗo mo tawata ko ɗum warti Allah subhanahu wa ta'ala tagi oɗo bani Adam. Karamo koɓɓen ɓe wi'i inna ajmala suratin ala wajhi l ard ala l itlaq hiya suratu ibni adam. Woko Allah subhanahu wa ta'ala tagi addi ka dow leydi ɗo kon fuu o mbaadini immorde ko rentuɗen e ko en renta, ko anduɗen e ko en anda, ko ɓuri marde mbaadi labande e timmuni ko bani Adam. Wano joomi men wiiri noon walaqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim, ko kanko bani Adama joomumen ɓuri teddinde waɗande teddungal timminde tagu muɗum e ŋari muɗum, okki ɗum doole, okki ɗum feere, okki ɗum hakkil, tawi ɗum ɗo fof ko li hadafin wa hikma. Ɓe wi oɗo bani Adam si o landitike hoore makko lande wonɗe arde ɗo, rubbama sayakunu jawabuhu hasanan lahu amama llahi yawma alqiyama. Bani kharaja al insanu min rahmi ummi wa wada'athu ala al ardi bakia saghir al hajmi khafif al wazn da'if al quwa yu'dhihi al ba'ud wa adbab wa yut'ibuhu al qadha fa kharaja wa huwa la yamliku shay'an min futami al dunya فلا شيء يستر عورته ولا قوة تحمل قدميه. ويقول سبحان الله من الذي أخرجه من رحم أمه ومن الذي كساه بعد الأرى من الذي أنطق لسانه من الذي جعل الأذنين تسمعان من الذي جعل العينين تبصران من الذي أنشى القدمين ومن الذي جعله انسانا سويا من الذي اطعمه وسقاه واواه من الذي جعل العقل يفكر ويدبر من الذي هداه للاسلام وانار بصيرته ووفقه للهدايه ومن الذي رزقه الزوجه والاولاد والذريه ومن الذي تكفل برزقه ومن الذي إذا مرض شفاء ومن الذي علمه ومن الذي فهمه ومن الذي إذا ضاقت عليه الدنيا بما رهبت وضاقت عليه نفسه فرج كربته من الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة صباحا ومساء ويقول لي بالله عليكم من هو قل إنه الله رب العالمين إنه الله الذي رفع السماوات السبع بغير عمد إنه الله الذي بسط الأراضين السبع إنه الكريم العظيم الجواد البر الرحيم إنه الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ويريد أن لك بني آدم لنك لهورمو نقص ستريه موندي حكيلك الله سبحانه وتعالى ويكي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون maɗu la'allakum taskurun, si tawi himo wonde ɗeɗo haqqille woɗay ko jaabi hoore makko. O wi bani adama yaltinamaka renga yumma muɗum, yumma makko jibinimo ka dow leydi ɗo tawi himo wulla, tawi ko fanguɗo noone, ko foyguitiɗo ko peesaɗa, ko lowɗo doole, wo solsoli e congi no wawi mo lorrude hara wawangi ittude, wo tuuni ko yaltata e makko so ittanaka ɗum o wawata ittande hoore makko. O yalti tawi o jeeya hay e fus, o addora hay fuy immorde piiji aduna, wo ko wano noon o addorali hay fuy ko surrata hay awra makkon ko so jibinama goɗɗum ɗaɓɓe ga ko boumire. O andali kadi e doole wawde rondade tefte makko ɗen ñande o jibina o yahana hoore makko. O wi landal ngal ko holnu wonata, koko karwa kojo goto yimuno o wi yabna adama wala datka ummuka bakiyan wannasu min hawlika yadhakuna surura. O wi fahris ala amalin takunu idha bakau fi yawmi mautika dahikan masrura. Oni kayo ɓi adama yumma ma jibinima ñande o jibinma, tawi yumma ma hino ɓitti, hino maafi, hino tampi, an arɗa aduna hiɗa wulla, yimɓe wonɓe takkonene maɓen ɓe welti ɓe jali sabu ko arɗa kon ɓe yeggiti tampere nene maɓen ɓe. O wi ɓayri noon kalkil ñande jibinaɗa arɗa aduna a wulluno, yimɓe ɓen kañum weltori jali ko arɗa kon. O wi eto els bimana lerɗa e gollal ngal tawata ñande waaliɗa maayiɗa ɓayde wullete, yo taw ñande wullaɗa an koya jalu faggito ngal gollal ko atti a walade maaya, hara koye ɗo wulle wulla hara e moƴƴa. ɓayri ñande jibinaɗa koya wullu, yimɓe ɓen jala welo welongo. Wo eto awa ñande maayata hara hiɗa naɓori gollal ngal tawata ñande ɓe wulluma an koya jalu. ɗum ɗon noon wona ñande on kidi ma e faggitoto ɗum naɓora kaka gurdal ɗo on kidi faggitoto ɗum. Ko ɗon si tawi o wii ɗen lanɗo bani adama, ene ko hombo woni holtinɗo bani adama bawde tawno ñande o jibina o addorali hay fut. O wi ko hombo woni wowlinɗo ɗenngal bani adama, waɗi mo ɗenngal wowlaygal ko faamoto. Kanko jalla wa ala o wi wa min ayatihi halqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa wi inna fi dhalika la ayatin lil alimin. ina jeeye aayaji makko ɗin waɗugol ɗo yimɓe wowloɓe ɓe tawata kadi ɗenɗe mum e hitoji mum no luutaniri. karmo ko jogoto wi Allah subahanahu wa taala hina jeeyaye ko haala hulirede taw gormo ɗiɗo kongude ɗuuɗude ka dow leydi ɗo leƴƴi ɗin e ɗuuɗude. aduna on fuu wowliday nde wootere, goto fuu wowla haala mum, wowla ɗenngal mum, wowla faale mum, sonkowo sonka, sownotoɗo sowno, wowlirowo doy wowlira doy. ɓeeɗo fuu siɓe waɗi ɗum nde wootere, konngol hay e gootol haɗata joomi men nanugol ngola, alaamo o innata deƴƴo haa mi nana koya wowli kon. o naniday fof nde wootere, o faamida fof nde wootere, o maandina fof nde wootere. o wi ɗum ɗo holliyan ko Allah subahanahu wa taala tun waawi sifa ɗum. kala mo wona kanko ka sonkata o waawata nande. ko ɗum saa noddama ɗo téléphone a décrosi, si sonki a fottoto ma fottinaaɓe siɗa mari doole fi on faamu ɗin. ɗo noon ko sawtun waasen ko onum faamuɗa si hitoji aduna ɗin fof woni nde wootere. joomi men tawi jogitoday ɗum nde wootere fof wano wii noon inna kunna nastansihu ma kuntum taamalun. ɗum ɗon ala ko hollatan illa azamatu jalla wa ala, sina mawnugol manngu makko ngun. o wi si tawi en jaɓi ko kanko waɗani en ɗenngal hiɗen wowlira ɗum, o waɗani en noppi ɗiɗi ɗi nanirten, o waɗani en gite ɗiɗi ɗe yiiren, ko kanko ni waɗanɗo en teppe ɗe yaaren, ko kanko ni waɗuɗo en bani adama dariɗo feewi. wono kanko Allah subahanahu wa taala o wiiri ko kanko on taguɗo kala huunde, o tagi kala huunde immorde ndiyan. o wi fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu llahu ma yasha o wi inna llaha ala kulli shayin qadir. suratu nur. ɗum ɗo holla en ko kanko woni supodo en hakkunde yaako yarata e reede ko yarata koyde nayi o wari en enen yaarooɓe koyde ɗiɗi ñaamira junngo o waɗi koye heddi ko fof yaaray ɗum reedu e yaaray ɗum koyɗe nayi ñaamira hunnduko ara junngo ala ɗum ɗo ko takriman lil insan wono kanko allah subahanahu wa taala o wiiri walakad karramna bani adam kanko woni keddinɗo en hattirde keddingol kala humpaaɗo o aaya ko honnungo firi ma ko honnungo mooɓi yo laaru deftere wiyetende ma zahiru takrimillahi taala lil insan deftere mustakil ko oɗo aaya ɗum kala mo kojon firte e nder mayre ma zahiru takrimillahi taala lil insan himo konci ɗon kala fayda nema mo tawata haqqille no waawi annditidemo annditinnemo bani adam ko joni nen waɗani en ko tawata jama on no weltinditimo waddana hakkille mo ndaari ɗum kadi ɓurta e mo hulude kanko allah subahanahu wa taala kanko woni waɗanɗo en haqqille ko miijitore kanko waɗanɗo en ɓernde meɗen hino diwa ƴiƴan hino iwra ɗo yaha e ɓannunu kanko woni suɓuɗo en e moƴƴere makko yurmede makko fewni en holli en islam o hentinani en ngol laawol ko waɗi noon ko islamu henti ko fof no woodi ɓe tawata ɗum no niɓɓitani ɗum moƴƴa non ko ɗum newi fof ɗum no woodi ɓe sattani moƴƴa non ko ɗum foti fof ɗum no woodi ɓe kaanani moƴƴa non ilan si tawi an o hollima wondema ɗum ko hunde labande newinde moƴƴunde jokketende o newnanima kadi jaɓugol hara nema on ko haa ɗon ko waɗi noon nema ɓurata ɗum ɗon sina nema ko ɗum ɗon yoɓirete ko woni naategol aljanna ɗen tore allah subahanahu wa taala arkita en ɗum o wii ko hommoni arkisino bani adama sonnajo arkisimo ɓiɓɓe arkisimo ɓeyngure o wii ko hommoni fawtaniɗo bani adama arkise makko on ka dow gurdan ɗo o wii si neɗɗo on nawni waalike ko hommoni ndikkinowomo annabi ibrahima ɓe mako no waida maristu fa huwa yashin kono noon tuwoni ndikkinowo nawnu ɓeɓen luttugo ɓen fof ko asbabuji ɓe jogi kara mo kojogo to wimo wi inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi ida kana lil insani fi l ayami takhiru o wi hatta ida intahat ayamu rihlatihi o wi hara tabibu wa qalathu l aqaqiru o wi fama littabibi yamutu biddai alladhi kana yubriu mithlahu fima mada o wi mata al mudawi wal mudawa walladhi jalaba addawaa wa baahu wa man ishtara ɗum ɗo ala ko hollata en ɓuri ñawdoɓe ɓen koɓe asbab wona tan ɗoni ñawdude koɓe jonnoɓe lekkele ko allah subahanahu wa taala woni ndikkinowon jogi sagol koɓe jonnata kon ko jeeya ɗum e sabuji ɗin fawagol e dow ɗum ɗon no jeeya e sirku ngun jogi sagol ɗum suɓa ɗum siɓa ɗum ko sabu ko jeeni men woni ndikkinowon ko ɗum woni attawhid wono cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ɓe maaki wondema ittihadu l as bi mana rafdu l asbabi ɓe maaki ko hulqun ɗum ko ñofoyagal ɓe maaki wal itimadu kadi alal asbabi ɓe maaki ko shirkun ɓe maaki wal ikhlasu ko ittihadu l asbabi wal itimadu ala musabbili l asbab ɓe maaki fawa bi mana wiugol sabu ala ko joni men faala wadde o o waɗay tun wo ɗum ko jofoyagal noon joni men yettiten piiji ɗin fof himo waɗi ɗe asbab o wi ɗettugol kadi haqqille mum ɗen fawa e sabuji ɗin siɓa si gollitiri sabu on fottina e hunde nden ɓe maaki ɗum ɗon ko shirkun billah ɓe maaki ko woni ikhlas ko ɗettugol sabu on siɓa ko sabu ɗetta haqqille ɗen fawa e joon sabu on tanƴino ko kanko watta hunde nden ɓe maaki ko ɗum woni al ikhlas allah subahanahu wa taala artisen ikhlas o wi si tawi ko hommoni andinɗo oɗo bani adam ittimo nokku ka tawta la taalamuna shey an wa allamahu bada dalik ko ɗum si tawi cheikh mouhammad ibni abdillah allondolosi bahtani kanuniya maɓɓe ɓe maaki allahumma allan anta alladi allamtani wa rahimtani wa jaalta sadri waiya al qur'an nde ɓe mantata allah subahanahu wa taala ɓe wi joni miɗo ɓirriti ko an woni andinɗolan ko an woni yurminɗolan ko an woni waɗɗo ɓerde anden wawde moɓugol qur'ana woɓɓe ronku ɗum ara ronkiri wona e yo tinnare muɗum e waccelare muɗum e feere mum e doole mum e heɓugol gandal allah subahanahu wa taala ko kanko kadi woni faaminɗo en yel ko faamuɗen kon o wi ko hommo woni on mo tawta si tawi bani adama ɓittike aduna on faadirimo aduna on ko yaaji ko fo ɗittanimo o senñori baŋŋe jiɗin fof ko hombowoni nototoɗo oɗo ittanamo ngoɗon ŋoƴo aljawabu huwallah o wi ko hombo woni yuppuɗo nemaji ɗin e dow meɗen nemaji ɗi tawta heɗi feeni goɗɗi hino suuɗi wano wirinon e suratu luqman alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fi ssamawati wa ma fi l ardi wa asbaha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina o wi ko kankone eltanɗo kori ka kammo e ka leydi o yutte meɗen nemaji makko ɗin feeñuɗi e suuɗiɗi o wi ala waɗanɗo en duusina kanko allahu subahanahu wa taala julɗo kala landaɗo ngal ɗeɗo lande ala ko jaboto sina o wiyay innahu llahu rabbul alamin joni sen jaɓi kanko waɗani en ɗiɗo fof haray ko majaɓen ko honɗum o waɗirani en ɗiɗo fof ɗiɗo fof o waɗirtaɗi sudan o waɗirtaɗi fihi mo yiɗi waɗugol wano wiiri noon min mi waɗata hay huuɗe fi fijugol o wi fal insanu innama khalaqahu llah li amrin azimin wa khutabin jalilin karimin ala wa huwa ibadatuhu wahdah wa tawhiduhu wahdah la sharika lah qala ta'ala wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun o wi faame ko bani adama tagira ka dow leydi ɗo joomi men addirimo ɗo ko saabu hunde mawnude nde tawata ko hunde teddunde ko ɗum woni rewgol allah subahanahu wa taala kanko tun wotindinnamo kanko tun yankinanomo kanko tun bimana ɗoworomo kanko tun ko ɗum ɗo woni ko weɓitanno kam muliɗi e leyɗe leɗen e felle ɗen ɗe gantini bani adama ronniki wihi no wawi fa kayfa ida bayya hadihi l amana jonnen o wi inna aradna al amanata ala ssamawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha o wi wa hamalaha l insan ثم بعد هذا وصف هذا الانسان بانه كان ظلوما جهولا ko leydi e kammu dogi pelle pottiti ɓattaki bani adama kañum ronditi wi kañum hino gayna ko honno noon o ronditorto nde ɗo hunde o ara o yeeba ɗum kanko oɗo bani adam si o waɗi ɗum haray o waɗali ko addimo ɗo kon mo waɗali ko addi ɗum ka adda ɗon haray o handa e wonugol ɗon ɓayɗen ɗum ɗen se waɗi ɗum misal hakkude meɗen sonnajo addaɗo ka moodi muɗum no woodi hadaf no woodi raya ko addimo noon mina zawj immorde jammuɗo mon ɗettaɗo golle jonna place no woodi hadaf e raya ko addimo ɗon mo tawata otowal no sooɗa o jonna yogal naadu mbuuɗi no woodi hadaf e raya ko soodigal jonnimo si tawi ɓeɗo jonnama ɗum ɗo ronki wattande hakkil yeedi taw si tawi heɓoto tagore nden numɗuɗo mo tawata sina o wiya ɓe tooñi ara ɓe tooñi joni noon mo tooñi allah subahanahu wa taala yeetike en werde tooñuɓe ɓen tew haaɗi en tooñugol ka dow leydi ɗo wi fala ta zalamu wata on tooñidir hay hakkunde moɗon wona fi jaggi toon e komi tagiron saabu muɗum kon onni idan khuliqa l insanu li yuhaqiqa hadihi l hikma min khalqihi falaysa l insanu abdan li nafsih wala li shahwatih wala li hawa wala li malih wala li dunya wala li ahadin min alkhalq wa innama huwa abdun lillah wahdahu la sharika lah alayhi an yuhaqiqa hadihi l ubudiyya tahqiqan kamilan khalisan li rabbi lalamin wa yamalu bimuqtada dhalika ittibaan la ibtidaan fa innama yakhruju l insanu ila hadihi dunya yabda'u awwalu sara'an lahu ma aduwihi alshaytan qala ta'ala inna alshaytana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa o wi bani adama sen faami koko feƴƴiɗo awa ko tagira ko fiyo timmin nde ɗo hunde woni dawal ngal ko ngal ɗo ñeñgal woni ko tagira wo bani adama wona o maccuɗo hoore makko na ko welata honki makko kin o haani wadde laysa abdan li nafsihi wona ko welata ma kon hanuɗa wadde koko welata taguɗoma on kon o haana o wona kadi jiyaɗo tuuyo makko ngon wona ka tuuyo ma ngol nodduma wo nototoɗa wona o jiyaɗo kadi beleɗe makko ɗen wona ka beleɗe maɗen faala wo yaata wona o jiyaɗo kadi jawdi makko ndin wona jawdi ma ndin rewata jawdi ma ndin ko ndi elta ndi jonnaɗa koya eltindi nayi ndi elta kayri wona o maccuɗo kadi wonande aduna anko a elkana do aduna fu watta e juude ma a haala wolde macci do aduna fari non Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko kanko ni elkanda dendangal koni kaleede kam watte e juude meɗen enen en haala wolde macci do konko taga den koko tagana den jonna den den haali wolde macci do tagu do on ko tagi kon wona macci do meɗen fay ko fiinen taga koni kadi warna do ko koloci tawi woti tawi en laari on kidi etaki timmingol ngal ɗo dewal harano woodi tagaɓe fi oɗo bani adam kamɓe ɓe timmini ɗum kanko o taga fi dewal waɗo ronkingal timminde haara o bonni kalamo koɗo go to wi si en laari puccu ma jaloba ma ndowa ma baali ma jartogal ma nagge piijiɗi tawta Allah subhanahu wa taala tagi fimen ɗin el fiiɗi tawi ɗe renti aqlan wa hissiyan ida renti no ɓuuri hen doole so si murti en gaynata fi muɗum o elti ha elti o watti e juuɗe men tawi geloba jogoto ɓokkon kun ɗowirama kala ka faaloɗa nde tawno o elti fimaɗa nagge a nangay remira a ɓornay naɓa a wallinay hirsa jimana ndewa wana noon gertogal wana noon baali wana noon ɗum ɗo fu ɗo wala fi ɗo ronkete si tawi haaɓi ɗum kono nde tawno joni men wi yo sage fi ɗum ɗon kañum jaɓi ɗum ko fawɗa ɗo sattede o hino jokki ɗon ɓayno taga fi ma an an noon hiɗa taga fi tanguɗo fu on ko taga fi ma kon hino jaɓan ma bimɓe kikiɗe jemma e ñalorma ala haaɓude an tagaɗo fi dewal ngal on a ronku jaɓude dewal ngal hay ñallal gotal ɗum ɗo moƴƴi ɗum ɗo moƴƴali ko waɗi noon koyɗo mummun tawa en tagana koye ko enen waɗana enen waɗaɗen fi dina islam si ɗum ɗon ɗoftiko en en waɗɗike ɗoftiko en en ɓiri ɗoftiko en en hirsi en ñaami ɗoftiko en en remiri ɗoftiko en en saani piyaali en waɗaali en fuu ka fa'atan lillah enen en ngari ɗo en dartike waɗanɗo en ɗum on caguɗo en fi en rewmo haray hakkille gollitirama haray go hakkille gollitirata haray idan hardinen hakkil ko woni hakkil ko yakagol jaɓako Allah subahanahu wa taala addiri ɗum ɗo kon ko waɗi noon si en jaɓi ɗum aduna on nama hal karar ko mahallu subur wona kam yiɓete kaka yawtete ko ɗum si imamu shafayi ɓe yimi gimol imamu nawawi egjingol addi ka muqaddima riyadu salihina maɓɓe imamu shafayi ɓe maki inna lillahi ibadan futuna طلقوا الدنيا وخافوا الفتن فنظروا فيها فلما علموا انها ليست للحي وطنا جعلوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا امام الشافعي بما في قبيله والمرد حكيل به بتاوتا بين بناري ادنا بيتم بتاي ادنا ملالي فيها هدرو مثالي فيها هدرو اريرالي جوني ما فيها هدرو ايجرالي ما فيها هدرو a heɓiraali jawdi fiya heddo ɗo a watiraali fiya heddo ɗo kamɓe ɓe taw aduna wanaka hoɗete kaka rewete ɓe ɗetti aduna on ɓe waɗimo bahar lugguɗo mo tawka neɗɗo eɓɓata fubbagol mo jumpamo taƴiteya ɓe ɗetti golle moƴƴe rewirteɗe joni men ɗen ɓe waɗi ɗum laana aduna on ɓe waɗɗori ɗum laana kamɓe yawtoye ɓe naati aljanna joni men wiɓe radiallahu anhum waradu anhu imamu shafa ɓe maki ko ɓeɗo woni ibadan fotona ko ɓeɗo woni marɓe hakkilɓe mo wona ɓeɗo hara haysi tawi himo mari hakkil ko e woɓɓe goo o kontete ɗum woɓɓe goo kontatamo ɗum haray no kontimo annahu miskin haray wala hay foyi o anda kadi hay e foy famen noon oɗo bani adam tagaɗo fi ngal ɗo dewal e yiino ko yanno kon hakkude belnen adama iblis e allahu subahanahu wa taala yeytike en ɗum wondema iblis ɓayri bonnen adama teddinama e dow makko ɗum hawranalimo o dartike o ɗettuno garanti o wi bani adama en ko seeɗaɓe ni waɗoyta ko wonɗaɓe naɓirde kon ɓurɓe ɗuɗude ɓen mi wattaeɓe ɓaawa anmi naatida e maɓɓe kayiide ɗum e yiɗum e nder aja qur'ana ko ɗuuɗi noon ko ɗuuɗi marra tuwa marra kono allah subahanahu wa taala wi inna ibadi laysa laka alayhim sultan jiyaɓe an ɓe tawta ɓen ɓe jaɓi wonde jiyaɓe an mi jaɓaniɓe koɓe jiyaɓe an a heɓantaɓe feere a heɓantaɓe doole oɗo cheytan o woni awwalu aduwul libni adam o wi an bani adam ñande arda aduna do da mari gaño ay be nay imam ibn qayyim al jawziyya alayhi rahmatullahi wa maati ka daftar ma be yetele madarij al salikin e daftar ma be yetele bada'ul fawaid e daftar ma be yetele bada'ul tafsir da do defte fo wadi da ka qaddima da ka muqaddima da ka lan norde be ma ci bani adama yo famu kaw adda ka do leedi do ko tippiro addimo si mo mari nayo habi de tebe si o leedi de do fo o folibe haray fal jannatu ma'wahu si tari o leedi ta ko goto foli mo haray fal naru ma'wahu be ma ci ben nayo woni ash-shaytan wan naf wal hawa wad dunya da ma ci ko di do na bani adama mari ko tippira li ba fu acca pao har tigangal fiya da di do ngal fi alidi inni ta ta ko jokki to ma ta ko helli to ma non na ta ya al janna da ma ci ta fo li ta ko goto fo li ma ko o ya da ta yi Allah subhanahu wa ta'ala inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ka shaytan ko do jonne yeti en Allah subhanahu wa ta'ala yeti en fitali din ko di tati o wi inna an-nafsa la ammaratun bis-su ko ti do bur bande o wi won ti go hina wi ton an-nafsul mutma'inna o wi won ti go hina to wi te ki an-nafsul lawama ti do fitali tati hidi e bani adamay Allah subhanahu wa ta'ala no yeti en ko ma on ti de eto lundo ndudo fitalu ko mi ko si o lundi ka shaytan o gayni o lundi ka wonki tin o gayni o ara o lundo al hawa ko ko te belede Allah subhanahu wa ta'ala yani anna ba'da nala be teddu da nabi daud o wi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah o wi innal ladina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawm al-hisab idan ko ma on kidi eto kadi wawa lunda de ko ko wete al hawa yo gayni dum don o eto kadi o lundo ko ko wete ad dunya aduna idan andi Allah subhanahu wa ta'ala wi en fala taghurrannakum al hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al gharur aduna hoda imam ibn qayyim be maki ko ɗeɗo nayo woni ayɓe bani adama ɓenka dow leydi ɗo ko ɓeeɗo woni ko sakkotomo fiyo naatu aljanna yo andu tippirteɓe ɓen ko ɓeeɗo mari ka dow leydi ɓe maki noon amma cheytan tum hara na aduna on de wona beleɗe ɗen wona holno bima holno won kiki hara ɗiɗo taki ittama heddi ka cheytan tum ɓe maki cheytane tum kadi no mari laawi jeego ɗi wallini ɗi majjinira bani adama fi yo naato yiite ɓe wi neɗɗo fo no haani andude ɗin ɓe maaki ara noon ɗum cheytan ten dartimo si o ari majjingol bani adam awwalu laaba ko attoto buganade neɗɗo fi yo jaɓu ko al kufru billah wa shirku billah wal inadu lillah ko ɗiɗo kato attoto wiide bani adama jumpu yeddu jonima shirkanmo dartomo wiya ko wi ko na jaɓa ɗum fow imam ibn qayyim da maake si wonki sin miijiti ke haawi ɗum ɗon hannda e am min mi wawata wadde ɗum taguɗo lan o ko mami rewa o ɓay ko ɗum o tagirinmi iblisa wiye ɗon o feƴƴen en tardata ɗon o ara o falla kadi gongol o inna joni awa rew jonima kono wata rewirmo ko nela ɗon addi ko rewirmo albida wal muhdafat ko tata ko sa tampe mum ha maayi o jaɓanoytama wonu ɗa woni pelikel ɗimmongol dimana rewirgol joni mum sintaɗi ɗum ɓe maki si a wii ɓay nelaɗo no nela e an koko on ɗon wi kon tum mi jaɓata mi sintanta hooream mi rewira joni en mbawi mi anda ko yeratama ko a fuuti kama ɗon a foolimo o innayi mahi o inna rewir joni ma no laaɓiri kono bakkatuji yani ɗo wi waɓɓuni wo on ko simo faala o yaafo simo faala o naadaymo yiite mi honnete ɗin o adde ka place al kabair hoɗa ɗon hara a wat a bimana a raɓɓindinaki ka dewal kono a wura fa bakkatu ko ñandi o ɓe maki o honne ɗon kadi o wi sa hollimo kadi o yeddirtaake ɗi ɗo himo haɗi ɗi ɗiino laaɓi onna feƴƴen ɗon aren ka sosooki kosoo kiɗi lorrata hay toon kiɗi naatiɗi ɗum o yiite o yaltoyay ɗum naa foti o honne ɗon ka sosooki e yugol bakkatu ko tofoo ko ɓe maki so a yehi ha a wii la tandur ila sigari dambi walakin lindur ila azamati man asaytahu on anndi jogiiɗo ɗum waɗata koko wiyete o fanɗinta bakkatu sabu a fanɗini bakkatu o si a mawninaali yeddiraaɗo bakkatu o si a mawnini yeddiraaɗo bakkatu on bakkatu on mawnante ko ɗum siɓenni wata ndaaru bakkatu fanɗinaamo ka ndarɓe ndaariimo wonɗa yeddirde oɗo bakkatu on no foti a suusa ey la tandur ila sigari dambi walakin indur ila azamati man asayta bihi so a ndaari ɗum noon taka halla si a wii o wii kadi a fooliimo ka bakkatuji cewɗi a memata ɗum yere kala ko waawuɗa onne te jokku kontin arni honne ka almubahat ɗi tawata ɗin ko dagii ɗi aduna ɗin ko ɗinmi udditantama dawal damal tawa hiɗa yiɗi ɗi haa tawata hiɗi ɓuranma dawal ma ngal ɓe maaki wona ñaamugol haa haara en ma ɓurtina yarugol haa ɓurtina en ɓorno ko ɓurti en renda ko ɓurti en jooɗo waɗa fudulul kalame fudulul nazar lanndiɗomo inne kadi ñaamugol no harmi naa jommi wi kullu washrabu kala lanndiɗomo ene renndugol no harmi jombugol nay no harmi o oe naa jommi wi jomɓe naa ɗum wonaɗa woolaneede ene si tawi ko joomi men wi ya nafi torkon sakkitema e henndiyagol aljannan hare moƴƴi kala mo kojo goo so wii la hayra fi laddatin baada han naaru o wii dakam ne adina ko weli wo ko weli si tawii ko muytu sa tottii naata yiite maɗɗagol ɗum moƴƴaawa naati mettagol kaano moƴƴi moƴƴa o wii ona kadi honna ɗo on kidi galle labaaɗe oto labaaɗo rewɓe labaaɗe yonti labaaɗi paɗe labaaɗe piidi mana piiji hara fiyaku makkon fo ko ɗuma yataallaqu bi umuri dunia aduna on fuuti kummo wo ka anna qiyamat qaamat indahu kala fuuti kummo e ɗi ɗo ayinna e darngal darike ka makko si diina makko kam fuu yehi lorratamo hay e fuy o famata ɗum ko goɗɗum o adda on kedi kadi o honnamo ɗo imamu ibnu qayyim ɓe maki si on kidi fuutikemo ɗo kadi jabanaalimo ɗi wii ɗiɗo fuu miɗo jaɓi hiɗi dagi kono ko yer haaju an on mi mari haaju e majji ko lutti kon ko dawal mi waɗata e muɗum oyinna e feƴƴen on tampata hay nokkon yeddodirta ko ɗum si tawi ñande darngal o wiye yimɓe ɓen harayde salata lumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wala antum bi musrikiya inni kafartu bima asraktumuni min qable o wi ala forsude kala ko wiwiɗa mi watta ɗum onna e mahi na min taguma mi sappan koma tu woni si tawi ɗum ɓuranima tagu ɗo waɗu si ɓuranalima ɗe yaani nokkugo koni ɓayi haye gooto suusata wiide suware kappama ɗa nootiɓe ton ɓen iblisa ɓornuɓe ɓoggol nootiri ɓe ka ay goto suusata wolde ɓe ko ɗum on yedde ka ñande dargal onna ɗum alano ko woni innama da'awtukum fastajabtum li ko on mbo askien noddude jooni nen iblisa ari noddi en saniyan ko onɗum attiɗen jasaliɗen notonade attiɗo noddude o jama on notani sakkitiɗo noddude o haqqille kadi ardaki ɗon ɓe maki si a fuulimo kaɗo ka mubahatu ɗo kadi onna feƴƴen ɗon o adde o honne kala ka tawata ko fadil bi mana ko fadil wa afdal e fadil e mafdul kala ka tawata ɓe ɗo hino moƴƴi kono ko ɗo ɓuri moƴƴi ɗe onna ɗo kadi ɓayno moƴƴiniɗo ɗo ka dina kala ko wiya ɗo no moƴƴi de no selli kono noon ko ɗo ɓuri moƴƴiɗe ɗo ɓuri sellude onna accanɗo mi sikki ɗo bonnata ka hi o suɓo kadi ɗiɗo hara ka dina ala kum o suɓo to ɓurku moƴƴude ɗiɗo so tumbiniriɗi on soye haray iblisa si fuutike mo si o fuutike iblis ɗo kadi o wimin ɓayri ka aduna ala aduna ɗo hay goto wonaɗo suɓinede bayna amrayni ɗo no moƴƴi ko ɗo ɓuri moƴƴude o suɓo ka aduna ka moƴƴi ɗon accata ɓuri moƴƴude ɗo kano wodi hay goto ala wadde ɗum si a suɓindinama ɗo hino ɗo magasin luweteɗo himo marsa ko 100,000 francs o yoɗete hino ɗo magasin ko o ɓurata martude himo yoɓe 200,000 ma 300,000 ko honto luwata ɓayre ɓe innaaliɗa martata ko ɓe wi hino moƴƴi hino marsa ka ɓe wi ɗo kadi hino moƴƴi koko ɗo ɓurata martude ko ɗo yoɓata ɓeyda mbuuɗi ɗin ɗon ko fi on ka dina ti yama do no moddo ko qabul moddo de yami do ko ta yami do da anda ko galle de iblis dalni non aluji e majjo honni ma ko luwa sino ayo batano awona don tu asama ta kadi sina do sitari ka adula ko qabul moddo de kon to so bata de tanali to bare gari kala ha ko qabul moddo de kon tu daima da ma ke sitari iblis doki bani adama futi kama yi o jego kai oronki show o joga ta ko modelo ha do jodina ko lawo goto do mate haray o heddori si onki di gadi don to mate iblis ta so do ko yir to bawo maso to mate ko don non wonde heddade buy woni heddade buy na silla de ha do ande ko do woni onki di kata kata ni se ha heuti ka hore sello ka ke meter ka gayir ke don o yir sindo don o morto o heuti ta ka fu ino don wani misal on sai on lara kulli limakko di kasayatinul insu wal jinni ko nande mu fu yadu be makko be o inna lorra lelang o kala lorra ka wawo do lorru jamo ka jina fiyo asituka ben urto e makko piyo be piya yenno be yenna aydina be aydina saboto be sabota rado be rado tundo fuko kanko ni sirsin ko lara gol hal takbir aw la takbir يوم نوري وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتكبرون قل وكان ربك بصيرا أمنيك كوفو ماكو كا أمنيكاكو شي أمنيك نجوتا شي أمنيكي يلتنا هوتا ذرتنا كو فجركم يدومارا هرأي كو قلو لكم فو يلتو يموتي هرأي موتي علي هرأي إيروني خطة خطة جدي إبليس وليني لإبدلال الإنسان شتاي إيروني على بصيرا يدو إيرو يواوا جدي الفادي كوشي الأنبادي yang purta itu wakilah deh harang anna kohon kohon dan segade ya nih entar Allah subhanahu wa ta'ala faming itu harang itu di ono bani Adam o tagama o adama kangur nang aduna o o cipika kando lady do anna kohon nunggu muyana ene antalin ahli jannah au antalin ahli nar amma koran ini harang alaihi salatu wassalam demaki ia emalu fa kullu muyaksarun lima kulikalahu Syekh Muhammad Salim Utsaimin rahmahullah dari kadat cermat dan mukaddimah dan cermat dan al-qawul musyid syarah kitab al-tawfid panul muhisika sama kira asu sekali doko jodh ma'ayuno asu botong walto ko asu banimol hore ma kara sisi yudadu wajol nehi ehino lawal al-janma ehino lawal yite lari nafir di yite di ufak ko satu di ha tinawan itu wakbe lari nafir di al-janma di ufak Jadi nuha isakan tu wabe. Kalau walau jangan nasi, kata koyasirun kono ko alaman yastarahu Allahu alaihi. Lawal aljannah nabi ha kono ko majoi nabi nani woi ya kalu. Ayo go go go. Mata ta imma go salli go si salli di makoboni. Ojula dar di di bawa oro salli di. Pung okonca pung hinajia ekosati energina. Wabe si salli di mumboni. Hai waydin tingol salligi on sina jodo farin la hewti tawai dum no kapten be buri wanda go sello ka ene hunne nen le sattu ka ne lewani wobbe ne sattani wobbe ne lewani wobbe ne sattani wobbe ne ka ka sai wobbe no wulli to dele go atawai wobbe no fami dum fe ya lama wobbe ha ko on ha ti si hewti timmi ni dina kan gayni amma la yunasir bi yitedi di sopo maji alane yingol sandar ti yang di darbi misal argol daro o si yotera hal alaka dare su hedo e yang gol daro naka balon tapete 90 minit prolongasyon teude hal alaka di kajode haraka di koya daro koya seneter gokdo munna ne yun nira watere ka seneter daro na koya ngal gokar kong hanya nuhum pitila rizulta kido ini kohon nuburi satu deh kakak belum buri satu deh kalau kau hantar buri lewat ada wakbe kosong kau hantar buri satan ada wakbe kau argol kau ke dina kan wole kek satan wakbe ka kudus Allah SWT fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna fa san yassiruhu lil yusra dari dia mengeri minuina naimu kunyuri kong izan al-islam ko natirte aljanna kon fuu en jumlatan wa tafsilan fuu ko yasir bi qawlillahi ta'ala fasan yasiruhu lil yusra kaari leena satti ko joni na wiina newi kon ko honmin weddi ko joni ma newinanima ɗum kaa o newidanalima kono fatta o wi wa amma man bakhila wastaghna wakadzaba bilhusna o wi jonte moƴƴa fasan yasiruhu lil usra e fami aya o o wi ko natirte yiite konno satti ha kono ɗum no newinane woɓɓe e yi jawi me weeti ken ko natirte yiite kon fof no sattinewake ka o wi ko natirte aljanna kon fof no newi satta ka lutti hiɗa newinana ka a newinanaka hiɗa sattinana ka a sattinanaka ɗen toroya allahu subahanahu wa taala newi nan en laawi natirɗi aljanna ɗi ha waawen natude majji e holla en laawol yiite ngol no satti ha ɗum eɓɓatake naatede muɗum haray famen ɗum ɗon wona kuna ala basira kono noon famen kadi allahu subahanahu wa taala yeeti keen ko addiren ka dow leydu ɗo yo rewmo dewal ngal ko ɗaɓɓi e maggal ko dimana ko noone on wona ɓuuɗugol ngol dimana ko kayfiya on wona kammiya on o ɗaɓɓi ko ɗumtiniraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajisamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum idan allah subhanahu wa taala e dewal ngal o yamiri en ngal ko ɗaɓɓi e muɗum ko wonɗen waɗde ko no wonɗen waɗirde noon wona embere ɗuuɗunde nden dewal singal ɗuuɗi tawi ngal sar'inaka ngal nafata singal sar'inama ngal waɗiraka no ngal wiira noon ngal nafata ko ɗum si jonnen o wi ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala o wiyali liyabluwakum ayyukum aktaru amala la ko hatenjinne dewe ɗen fo ko ahsanu ha amalan koye taw gollal ngal hina jeeya e ɓurgal labede ko wona noon allah subahanahu wa taala yeeti en kadi nde tagi en o addi en ka dow leydi ɗo fiyo e rewmo o itti hujja ko neɗɗo immoroyto kon wi'a hari mi anda ko ɗum so wi rusulan mubashirina wa mundirin li allah yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul wa kana allahu azizan hakima o wi aya goho wama kunna muazibina hatta nabaasa rasula o neli nelaɓe o tippini defte ha o wi e aya goho wa in min ummatin illa khala fiha nadir in min umma o wi ala mofte yawtuɗe sina rentinowo yamirowo haɗowo rewi ɗon si tawi aymoyke dargal lewigol min mi anda haray no landi an ko honto wuurunoɗa koye zaman hombo wuurunoɗa ka dina hewtalima joni min wi wa in min ummatin illa khala fiha nadir haray idan ko landi ɗo joni koyen eto andugol ko ko addi en ɗo daranoɗen ɗum woni ngal ɗo dewal dewal noon hino weli andude ha wonande woɓɓe hino metti andude ha wonande woɓɓe nde tawno hunden hino metti andude moƴƴa cheikhul islam ɓe mita miyata ɓe landano ɗum saabu karama koɓɓe waɗi tarifa kasira wa tawila lil ibada cheikhul islam ɓe mita miyata rahimahullah ɓe maaki dewal no weli andude wonande andude nususuji ɗi ko ɗum ɓe windiri deftere ɓeyninde al ubudiya dewal ngal ɗo waɗi e nder mayre ɓe maaki ka muqaddima al ubudiya ɓe maaki al ibadatu ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu min al aqwali wal amali aldahirati wal batina ɗum ɗo jewta ka wa kafa taarifan ɗo ɓe addi ɓe sermi si a jiɓi ke ko honno woni dewal joni magal ngal addiraɗa ɗo saabu mum ngal ɓe maaki dewal ko inde moɓunde kala ko tawata joni men hino yiɗi himo wela limaga abbara bi kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu ɓe addi ɗiɗi ko waɗi noon wona kala ko joni men yiɗi woni ko o wela himo yiɗa hara o welaka ko ɗum siɓe addi ɗiɗi ɗi noon ɗi darɓe misalu mi sikki julɗo fo hino jaɓi allahu subahanahu wa taala hino yiɗi julde ka bay ko dun sokar ini de bal hina giya ede yurte yide de kamako bala shahadataini as-sala ko dun sokar lani de ka dole di do o royro ne la don o farli be mayre julde len ka kammu ka qul ya hamiya te kadi Allah subhanahu wa ta'ala mahi malal bani adam nyande dangal moddi gol de do julde julde o mahi kadi bonugol golle juma ko dinga bonugol de do julde timo yidi le ka o yidane timo wala le ka o yala kadi timo wala kono joomi men hino yidi julde len den jabi kono taw ci joomi men hino wala fana darde jeego mo wala do ko julde ne woni o wala ka كلوتي شيخ الإسلام يسمى كلماتي لكل ما يحبه الله ويرضاه فوتوه ما يدي ثم ولا جوان الأصل مدر هم يدي نال فهاك ولا دون نبودان نال دسي ما هاك ولا دون نير كفار نال سوهي مفنان ني جول مفنان ني سوهي فتر وتتي سوهي هندي مغلا لن يلا نال مغلا لن يتنفى هندي مغلا نيم فتر ني futuro ko tax shaabani ke ha angonti asini bangu mum hetti o wi ma suba kam do andi aronka jura nan darde didi tawi joni hande mi do gayna nay o jabata ti mo wi jurda ne ko ro wala kanay o kay mo wala nay o wala kanay ko la budda an yakuna al ibada hara yuhibbu wa yarda ko ka ni mo yidi ko ro huru ko ro lor do sumaye lewru mo fondu timma fi are yoru ndu nyamo yen e lewru non himo yidi dum ena ko korta kan woni o yida ko horu gol suma e o leer do on woni o welata ko korta kan himo yidi ka pa ko dum sar iniri hajj si jama on hajj yi na jamben te jula hay si ko makka be wado dum fara jomi nan le yidi hajj ka o yida ko ran himo wala hajj angu ba jamben te ngu o welaka إذن كلا بد أن يكون لكل ما يحبه الله ويرضى كل ونا من الأقوال والأعمال بوكو كونغ الوندا يولو ده ولا ينغلمو ماكو غل الوندا غلو ده ولا ينغلمو نال أجيدي على ما نهيم يري كو شر إنغل على ما نهيم يلا كو وير غل نو وير نون إير كو ويكو تاري غل نال أو يمري أو ديران نال نو وير نو أو دال نال إير كو ويكو fama wadi ko yidi ko na wadali ko wala ko ma mo di dirabi tema ki sawan gollangal ngal wonay suudi ngal ma ngal wonay seenyu ngal daddi mi sal wona julde wona zakka wona e ko nande mudum ko dum do woni dawal fi ro famu dawal kala ko tawata joni nan hino shar'in himo wadani dum embere wadu gol dum non ko andi ko kongol ma ko dawal bi mana ma ko gollal wanu gol dum don wala yer ko wi kon ko dum woni dewal accu gol ko hadi kon kadi dum kadi ko dewal sabu ko fiji didi woni ka sharia ko wade e wata on wadu so wi wade wada so wi acce accu wanu gol ko wi kon ko dewal accu gol ko hadi kon ko dewal ko dum don woni dewal ci tay on tedi salama andude dum so wi non ngal do dewal فامن جون من تجرال بني آدم أدي منو أكتر منيتو يتخبط يلنسا ويسرا لا وعدال منو يانيامت يرى ناتا يلسا جنبا مفالطا درنا تفالطا يها تفالطا ولا تفالطا ولا تفالطا ثم تجام أدو ما كدولي دي نرى رمضي ما كي هدي سلو دو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أدو نرى كو جلدو kaso nga wala fi monada e suudu foka ko o wowla ta haajomi ne wiya wowlu o wala ta haajomi ne wiya waɗu o immano o daro kadi haajomi ne wiya ko ni waɗirta an yo kanko ala furriya rewirgol joomi makko no faalirawo o ala droit wowlugol ko faalawo ndaarugol ko faalawo ñaamugol ko faalawo o suɓay ko wowla o suɓay ko ndaara o subay ko nyama o subay ko borno o subay ka wala o subay kala ko wata ko ko e taw kun o wata ka fu ko e taw ko o tonu ko ngal e bullal o tippa ka bullal ala ko woni dawa nan de ko ngal misal o do ubay ibn kaab radhiyallahu anhu ra'ahu de wadan no misal umar ibn khattab radhiyallahu anhu nyande be landina ko kon woni at taqwa ko ta nati ala wal bulle tugugol ka bulle ɗen woni ton hara tippali ton tippaka laaɓi ton ka tufata ko ton ko ɗum woni dewal bulle ɗen woni har mo ɗiɗi ka laaɓi ton woni ɗi joomi men dagini ɗin maaɗi o yamiri ɗin haro neɗɗo on addiraka ɗo accitira ni tun bal joomi men addi ko holla neɗɗo on ko honno rewirtamo wono fa min annasi man huwa kayyitun fatinun la taghurruhu hadihi alhayatu ad-dunya wa la yarkanu ilayha bal huwa ya'lamu ilma al-yaqin anna hadihi alhayatu ad-dunya qasiratun jiddan wa annahu la budda an yatazawwada minha bil a'mali as-salihat wa ya'lamu kadhalika annahu idha mat lan yarji'a ila hadihi ad-dunya bi ayyi halin min al-ahwal wa ya'lamu kadhalika anna amamahu rihlatun tawila شاقة وعظيمة ويدرك أنه سيقف يوم القيامة أمام رب العالمين فيجازيه بأعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فتراه يجد ويجتهد ويستعد لسفره ومصيره أولا نماري حكي الكاوالا أولا نماري حكي وانا ودو يلدن كجبه وانا الكيس الفتن كنه أنجد كنفكة وضع o anna ko lorratamo fotto kamo koɗɗen ko ɗum inniri wo hakkil al aqlu innirama aqlu li annahu yaqilu sahibahu anma yadurruhu wo jomme wiri hakkil hakkil ko waɗi noon hakkil tonga e jom mum haɗaymo yahugol ka o lorroto waɗande darde misal yaltaman o jonno hotede on kil yeehi ha dowɗa ɓe darnima ɓe inni ramas mar wiyen honno rasu hino ka laawol ɗon hiɓe habbade na kayri ɓoni landade hoccaɗo wo o waaloyey to mi anndano to heɓtoy to hakkil maki wiya kisan turu ko ɗum ɗon no woni hakkil turnu ta lannuki kay kaydi landete ma landatake e ti o soya yaaloɗa taw hannde fotoɗa konko wima ɗon ta hewtu daaraki ko gonga yiilor ni ko ɗum wiyete al aqlu aqalaka amma yadurruka mamaka sanima yirti ɗum woni al aqlu mo ala noon ɗum ɗo ka dina o constatake marɗo hakkil si tawi nelaɗo ari ha tawima wi'i hunde kaari hunde kaari hunde kaari mo waɗi ɗum ha maayi o naato way yiite te hiɗa andi yiite a yiɗi yiite hay si tawi kala ko jonnaɗa gurnan aduna ɗo si a woni min afqari alfuqara'i ahli al ard har tagorne fo ala ɓurɗoma waasude wallahi summa wallahi si yiite huɓɓinama ɗo hange ooyi ɗettama ɗo sen wiyen 100 milliard sen ko ala wiyen dollar ma wiyen euro kala ɓurdi marde doole 100 milliard mum mi sikka wuuray ɗum ha yalta aduna ka ɓe wiya e hino ɗi charti on jogoroɗi ɗo nano gon ɗetta kongol kollu ma tumba ka nder yiite 1 minute hara nattaɗi kum yaltina watta a diwnali kum muñoɗa si timmi kum diwnali yaade majje man yata hammaluhu toombo wawata yaadude e ɗiɗo aduna ɗo ha si tawi ala ko ettira koje alaka ñama alaka wala fuya ala ɗandi ko honno na 100 milliard on fanɗamma wona kanji kadi woni a yiɗa ko ɓandu ma ndu woni townata yiite few kangu towna ɗuonata rewɓe sahaba ɓen ko ɗum de makanano modiɓɓe maɓɓe ɓen siɓe yalti ɗaɓɓulgol yahe suɓon ko laaɓi ko dagi to heɓi addon ñaamen nafitore so heɓaali ko laaɓi dagi muñe aron meɗen wawi muñade heege e kolu ka aduna ɗo kono wallahi so ñamminimen ko harmi on bonnimen ko harmi ñande dangal laanata hammalu naara men towno ta yiite ge ale en townali ge aduna ɗo en townoye nge to ɗo waa no woodi waawɗo ɗum tetta kuu tummaka yiite 1 minute ta fawɗon hay segonde gooto yaada e 100 milliard on ko an jeyi wallahi ɓe heɓtayɗi naafi a yiɗaaɗi ko a townata ko ma tun kon diwna ma ko yaha kon ara ka ngeeɗo noon nelaaɗon ɓe maafi ko ittange ka jahannama nge loota e baharuji jeeɗi ɗi ɓunnuɗi jilon ha nge ɓutti jip nge ari ɗo nge huɓɓina wawɗen nge ɓattade saggine fata ɓenda kono faamuɗen ka nge itta toon ka ɓuytaka toon mo tawta so bonni ko toon naatoyta sa yootama ko naadoytama ɗo a wattilike a dogi ramas rasul dow ɗo haraɗa mari hakki ene rama sinangi mako yita bena de ma kakaso kon mbi ade sama ko mar gol ma hadum min dara kon no yaltin ma oler kon no fodi kon no wadi a jore ka fillo sifadu walli yahu bunda anga gati bunda hetta ko anga gati yita jahannam ga ta ta anna ta riye khalidina fiha abadan ko dun natir ta forme wakilo da wiide dum don nafu ti jama wiida mari hakkil dan na mar do hakkil الأقل إنما سمي أقلا لأنه يعقل صاحبه أما يضره في هذا لما يقول الله كما كنتم هل أعلى حكي قلوا سيكي سلو سيبهانا تيديد رينا ما يتو كا سيسلو سيبهانا تييت سيبهانا سيسلو سيبهانا تيأتنا الورم كل يسي مرد حكي الوريد إنان لكو سندكو جين كنوني حكي في حكي لهم هدي ما لر أدنا في هذا لما لر لا هرى hara ha jonya konta kay marbe hakkilde hara yudan watare hakkile dum ko woni be jogaden ko be do wonon kadi wa minhum ay min annas man yufarriku wa yuhmil nafsa wa yarkanu ila hadhihi ad-dunya wa yaghtaru biha wa yutilu al-amal wa yartakibu adh-dhunuba wal ma'asi wa yatasahalu biha wa yahmilu nafsahu ma la tutiquhu fala yuhdithu lid-dhunubi wal athami tawba صادقة ولا يستفيد من نفائه إخوانه الناصحين والعلماء والمجتهدين فتراه مستهرا أو مستهترا مضيئا أمره في لهو ولعب إلى فلا يدري إلا وملك الموت عليه السلام يبتاغه ينزل بساحته فلا يستطيع أن يصلح ما مضى من أمره فقد انتهى الأمر وهانت لحظة الفراق والتفت ساق بساق وبدا الحزن والندم يقطع قلبه ويدميه فملك الموت جالس عند رأسه لا يعطيه فرصة ليوسي أو يتكلم أو يعمل أي شيء يتقرب به إلى الله جل جلاله فتراه ينظر بتلك العينين الحزينتين إلى أولئك الصبية الصغار وهم يصرخون ويبكون وينادون أباهم يريدونه أن يلاعبهم يريدونه أن يمازحهم يريدونه أن يكون معهم يطعمون في حنانه يتطلعون إلى ابتساماته أو إلى أو أن يشتري لهم أو يشاركهم حياتهم وإن ونواجبك هذا بهاجاك إمر لنا دون من إذا جوك يولي فتي هيري نتني هاجي مقبي أدنا وتكار بربي بيدو نواجي ينببي بسوطة كان قد تقابي في دول دولة صاحبكاتو هابي سوبة برسو ɓe hotitataka joomi maɓɓe ɓe laɓɓina dewalngal si siɗɗo maɓɓe laaɓaniiɓe reedu ɓe jaɓata si tawi karamokojo laaɓaniiɓe reedu ɓe jalkitamo si tawi tinniɗo e diina honiimana andintiniiɓe ɓe nayiɗa famintinni kera ɓuru fo wo ayiyama mo fotti o ko jalkitaaɗo ka makko himo yeedi gurnam makkoɗan e fijindaare e beleeɗe kono noon o wuuritani haa tum ñande goo o waalo tawa malakul mawt tewti ka makko sino faɓɓamo sino sippo ka sanne makko sino wiya jonna fittandu manu hande noon hewti o wawata ko wakkili o wawata moƴƴintinde ko yawtunoko ko eti o eɓe darga eɓimana e gurnam makko ɗan jonnon e hino moɗo gurnam ɗan lanni moƴƴere nden lanni koko golluno kon tun woni naɓorde o gollano hay fut kono ni leppande yaltugol mo aduna hewti bele jiɗin sowdondiri o fuɗɗike joni himo suno o felliti o serta e aduna ɓernde makko watti diwde o watti linsude kani so nafata malakul mawti ne jooɗino enna jonna fittandu maɗa ndu awa tan ala hande kadi okkugol ma hay wasiyoɗa naafi hootaka gollata toon waynoɗa wonaafi rewa joomima dewal nafa e ngal ma hay e fuf ala ko waɗata gila hande a gayniri golle kala ka gollano laawike gila ɗo noon so wumpitike ɗum yiyamo gite ɗen hino wewla himo ndaara darɓe ɗaatuɗe darɓe yurminiɗe darɓe suniɗe himo ndaara ɗikkoye makko tosokoy himo fokkitini serugol e makko e acca koye aduna o yaaha o anda ko honnum dogata ɓawa makkoy sikoye noddamo baaba ko honnum waɗuma himo fellito fokkiti lahara yiɗaɓe andinde ɗum siɓe yiɗiwa ka baaba maɓɓe yawu malakul mawti no dari no habbiyoɓe yaadu siɓe yiɗiwa baaba maɓɓe sodanɗo ko wowno soodude adda ɓe ñaama ando wawata yaade ka soodete toon siɓe yiɗiwa baaba maɓɓe yaade maɓɓe gurnan aduna ɗan gurnan makko ɗan kanko ko haaɗo arno ko ni yiirata himo ndaara leppanɗe ɗimana e ɓeyngure ne tawa to si o yalti o hacci ɗum hara himo suni ko ade noon no wode ɗo tawata si maayi jonne o wi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun no wode ɗo tawata kam si maayi haray hino hulka woni yaade ton hoolaaki hino felliti hino faggitiga bakka to taw yeydu ɗum ko ade noon sa neyi ɗo ko yeddata joomi meɗen tabaraka wa taala a darni ɗo dansing a darni siniman a darni ka jomme yeddete ka ɓeere yarete amaayi acci ɗum ɗum hino kontini no golluɗe seraɗo alayhisalatu wassalam ɓe maaki kala memmin ɗo bone o sincimo ka dow leydi ɗo bakkatu mum on o heɓa e bakkatu kala rewɗo e on bone ha ñande darngal dari taƴondirta fanni ma accaka a acci ɗum a wata wiide acce ɗum wata hande kadi golle ɗen no kontini ɓe faami ɗum ɗo ko kaari accirma en koye wurnitu est ce haray moƴƴi moƴƴani ɓe wi ɗum hino wawa misal ka newaɗon alayhisalatu wassalam kaɓe maaki wondema bani adam si tawi rondama ala anaqi rijal o fokkintinama naɓede kabre hadi selluɗo ɓe maaki wonki kin si tawi ko moƴƴunoki wuuri e dewal tofti allahu subahanahu wa taala ko ɗum ɗu wiyata kayru fittanu ɗum ko kaddi muuni kaddi muuni ɗum no taɓiti ka ko lusinelaɗon ɓe maaki tan tardin fure to si neɗɗo feƴƴini yaawe yaccingol mo naɓa mo ka joomi makko siko moƴƴere o golluno koye moƴƴere makko ne wonɗon mo naɓude tan tongumo e gay ko yannani ko si tawi kadi ko bonɗo wonno ko lorra e mbidu wonɗon ittude e dolle e daade moɗon hibboyon ka hibboyte ton jonno si tawi on kidi rondama ɗo ɗeɗaɗon ɓe maaki in kanat hayran tan o wiya kaddi muuni kaddi muuni si tawi noon wona moƴƴo ɗeɗaɗon ɓe maaki o wuulay bi qawli yimɓeɓe nanata ɗum kono kanko wuulay o inna ya waylaha ayna tadhhabuna biha awa halkare an e lette an e tordi an wodanilan hande onon ɓe wonɓelan rondade ɗo honto naɓo tommi kombo nanantama ɗum haye goto taw naɓan to moƴƴa e an ɓe lettaylan ɓe ɓittinaylan ɓe sunnaylan ɓe waɗaylan taw naɓan ton siɗɗo makko ɓurɗo hiɓɓade ɓurɗo anude fi makko ɓurɗo sunade ko feƴƴini kon wiya acce neddana en oto ɓe famodiri watawa naɓan ton teppeɗen no newɗi habbe mi adda oto ɓe famodiri famodirali o adde a oto o fama o tinnike o wattinike oya fama kañum ala ɓurɗo ɗum lorrude o summe ka oto o naɓe si o addama ha ka kaɓur o wallinama o surrama o hoosi kala makojo goto wi si yimɓe ɓen hoosi wono woodi lisanu haal haga l insan al asi al mutajabbir al anid wo lisanu haalihi baynahu wa bayna rabbihi wo hakkunde oɗo neɗɗo wuuruɗo e bakkate lullagol joni men ha o mayo adda o watta e nder gayka wo haray alhaali makko ne jenna en wo ɗoyo malaykaɓe lanndotoɓe moɓen fuɗɗo ɗum wo a inna e joni men hino wiyamo ya abdi fayi jiyaɗo am o wiyanam o inna ayna alladina dafanuka huna honto addudema turruma ɗo ɓen woni ko ndara tawa hay goto heddaki fa inna dahabu wa tarakuni ɓe yehide hakkilan ɗo wo joni men a inna hino innamo dahabu wa tarakuka ɓe yehiɓe accima inna hi wo joni men wattanamo wa fitturaɓi dafanuk ɓe yehiɓe accima ɓe taw kadi ɓe wakkilaki addudema wallina ka hoore leydi ɓe acca ɗon ɓe yaaha ɓe taw ko maɓe asagay ka ha ka lugga ɓe watte nder ton ɓe ondita ɓe acce ɗo kadi ɓe yaaha ko ko naɓiduno ɗon wallidir ɗon fo yiɗidir ɗon fo o yahi ko ɗum ɓe waɗi wo joni men jalla wala wi'a fabi izzati wa jalali law dallu maka ma nafauka o wiya o heɗanon mi yeeso ma moƴƴa mi wondiri manggu angun e teddugal angal addunoɓe ma surruma ɗo ɓen siɓe wonduno e ma ha mi nanguma joni mi wondiri manggu angun ɓe gaynantanoma hay fot kondu non famuɗa taw ɓe yeehi ko antum heddiɗo e min ha ɓe ɗo nun law dallu maaka simi nanguima joni ma nafauka fa kayfa dahabu wa tarakuka ko ɗum famuɗa e ɗum anta fi wahda ko oɗo wahda haalihi al layla ko oɗo wullinayno odo amirul mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ka sida dare na tan surri ne do haa gayni kana yabti ala al-qabr ha tawata ko be ronne be yaltini re karahal yande gogo do wi'a amirul mu'minin ono si tayi goddo mai me yatahi don wulla so adama surrama hoto gongol sattana o wullon ha burta ko fi honnu o wiwana mai don nyoni wullude wala kanko nyoni wullude atafakkaru awwala laylati huna nao nyoni wullande na kanko nyoni wullude ko nyoni wullude ko jemma an arano on do sini adama mi surrama do mi umbitama hoto be hoti mi heddikono on jemma an arano don kaifa ya murru kon no mi welni ta dañande hono dum sekirta ko dum ni miji ta ko mi taw mani wulla mo ta ta non ngala don be maki man dakhala al jannata faqad dakhala dar usmana faqad ishtaraha fi dunya ada yabki wa yatafakkaru awwal laylatihi fi al qabr fa kayfa bina wa bila nahnu ana kanu famu dañ walla ala yalla nawdi yen bal ilal ellaaji duududi hino angal miiji tagol oodo nokku ellaaji duududi hino e angal wattangol hakkil e ndeeɗo huunde wattanen hakkil moƴƴa annden ko addi en ɗo ko dewal faamen kadi si tawno dewal e tinnagol e wakkilagol no accereno bani adama e ndi leydi wallahi en tawayno ɗo nelaaɗo wuuri den e maɓɓe accemɓe ɗo kaa ayna huwa jomen o wi innaka mayitun wa innahum mayitun ɓe feƴƴini ka ene ko angal dewal nawi ɓe si tawno kadi dundarankagal e bannina e banndiyagal e ƴoƴugol gite e dartago goonga e hollugol ko kañum woni kañum no heddinayno neɗɗo ka dow leydi ɗo en tawayno ɗo kadi firawna ka en tawayno yehi kombo ɓurimo dundarankagal hombo naw yehi mi sikke yi ɗoftare accatama ɗo bandiyagal e dartagol gonga accatama ɗo awa joni ɓayri ko mati yaha eto moodi naborako naborteekon ɓayri ma yaha si tawno sa dud a darti ka kakkaranni ka yonnijita yaata hannoɗa wawno wadde ɗum kono ko wakkiliɗa o a yaahi firawn on duro ila haalihi lew dari o wi ana rabbukumul ala ma alimtu lakum min ilahin gayri alaysa li mulku misra wa hadihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun nde woni ɗiɗo fon joni men ɓayri nangimo fa akadahu llahu nakala al akhirati wal ula ko ɗum o wino falamma adrakahu lgaraku qala amantu istami firaun ma tajabburihi wa takabburihi wa inadihi yarfau lisanahu wa yaqulu bi ala sautihi bada an qala ana rabbukum al ala o wi amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil o lappidane ka o lappali nde arɗo ɓawo ɗo wo joni men wi men dandete falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min annasi an ayatina la ghafilun kala arɗo ɓawno dundaranno ndaaru firaun ayona zahaba o yehi so yehi bandiyagal ma accatama ɗo moƴƴere ma accatama ɗo nelaɗo yehi joni etoɗen ndaren ko naborte koye nabore si tawi faamike ƴewadorade ɗon inchallah toro ɗeg allah subahanahu wa taala nafir yewtuɗon e yewtaɓɓe waɗa yettane saabu natugol en aljanna dande natugol yiite fama kana fi hada min sawabin famin allahi taala wahda وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن بدون كمان لك مأبه يند أري كهن نفائد أن جبرتك شريعة حركنا الله سبحانه وتعالى يدرنا كنا نلعب عليه الصلاة والسلام نئر فائد بنهل لأنه woni on noone etagol ne'ugol ɓe gila kaɓe woni fayi koye harana accugol haa ɗo na mawɓe si fuɗɗoɓe newde ko ɗum sen daari nelaɗon alayhissalatu wassalam ɓe maako pay koye koye fuɗɗe koye jannude julde haray ɓe jogii duuɓi jeeɗɗi eltombe mum haɓe heɓa duuɓi sappo. Gila ka ɓe heɓi duuɓi sappo o, siɓe jaɓali juulude focceɓe. Joni noon lutti fay kun koyer jelu foccete, ko holno foccirte. ɗum noon fayda sen hote deftere wiyetende masuliyatil abil muslim fi tarbiyati ab tifl. Sen darti nden noon en taway hiɓe waɗi adad ko holno piirte, te kadi hiɓe holli o piigol fay kun ka newgol kun wo ɗum ko darura kal jiifa. Wo piigol ka newgol hino wayi wa ñaamugol jiiɓe, wo wana tuma heɓuɗa o ñaamata. Ko nde tawata ala ka ñaame si wana ɗum wo, te si a ñaamali kadi haray martir tama on say ñaama jiiɓe. Ka ɓe wi piigol ngol kadi no toon fay koy eltirte ko waajagol e lerɗingol e rentingol e hulɓingol eto awaka fittali maɓɓe huleteɗo mo wana an piyowo. Ko angal heɓugol ɗum ɗo fayɓe ɓen e heɓugol ɗum kadi yoga e sonnaɓe, nanata woɓɓe joom galle ɗen no ɓatto tum ɓen no ɗannine tele on ɓe hewti hoolani on goy kaala no woodi jaale nene on no andi tele on mawɓe wiida huɓɓine fayɓen hino andi ɗum. Kono ɓe wallidira ɗon e dow mum tuma ɓurtoye ɗum doole o lanɗo ko honno ɓe neyirte. Wela newde welata newde fay kon ko law fuɗɗete. Ko fuɗɗete neyirede ko aawugol yiɗugol Allah subhanahu wa taala e mawningol mo ka ɓerɗe maɓɓe. Neyiraɓe muraqabatullahi jalla wa ala haysa jokkuɗum duuɓi ɗuuɗuɗi. So heɓi ɗum ɗon tun haray hande kadi o wonay waɗowo siɗa ɗon waɗowo si alaɗo. Ko ɗum noni tarbiya gasi tarbiya wana siɗa ɗon tun fay kon kun waɗa, si a ala ɗon kun waɗata haray leydi ala. Koya eto ha andina kun no woodi aynuɗo, o jaɓa ɗum o gondina ɗum o hoolo ɗum. An ko a yettinowo kadi na a aynowo, hollamo kadi an a aynamo aynowo on ko on aynuma ayni mo. O hoolo ɗum o fiɓa ɗum pasay waccay kala mo heɓa ɗum ɗo haysi ko jano o waɗata. Haray ko ɗum ɗo kala mo koɓɓe mboraɗo sappinde ka newgol fayɓen ko ɗum ɗo koyeɓe awani ɗum ɗo ka ɓerɗe. Amma yennugol ngol e piigol ko ɓurti kon e sonkugol ngol ɗum no fo ala nafoore nedi. Hay gotum e ɗiɗo ala ijabiya ko jogi fi tarbiya bal ko salbiyata tun jogi ala nafoore. Sonkugol ngol ala nafoore, piigol ko ɓurti kon ala nafoore. Yennugol ngol kan haray an jannayɓe woni mo bonnino handi e yennugol no wawa yennede, saabu ɓiɗɗo ko ɗiɗo ɓuri hoolade ka dow leydi ɗo ko mawɗo mum e karama ko mum. Ka aray ɗum ɗon hino jeeya eko ɓuri moƴƴude ɓe mana koye worɓe ɓen eto taw ne'ugol sonna sonnaɓe ɓen needi ndi ɓiɓɓe ɓen hana ne'irede ndi sonnaɓe ɓen ne'itora ɗum ɓe wawa noon ne'irde ɗum ɓiɓɓe ɓen. Ɓayri ko sonnaɓe wata newde ɓiɓɓe ɓen tigiri, ɓayri koɓe wondata e maɓɓe kon ɓuuri ɗuɗude ko worɓe ɓen wondata e maɓɓe kon. Ta aray ko ɗum ɗo woni ko karama koɓen ɓurata sappinde. Wallahu taala alam. Eyi Allah subahanahu wa taala ɓeydu ɗuɗɗingol warɓe hijabu ɓe. Ɗum noon ko ɗuuɗi o ella ala ko ɗum woni koɓe yamira. Joni lutti e wino nanen ka nder yewtere joomi men ko ɗaɓɓi e dewe men ɗen ko alkayfiya on wona alkamiya on. En yewti ɗum nanen neraɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɓerɗe ɗen e golle ɗen joomi men woni ko narata wona ɓalli ɗin e mbadiji ɗi. Haray hijab ko dewal wawngal wa dewe ɗen fof. Dewal noon si ngal woni dewal ko matum jaɓa taw kongal dewal immoɗa waɗugolngal dartoɗa ka immiɗa ɗon habboɗa wiɗo ya rewirmo ɗum o yeedoma ko honno waɗirte. Siɗa fala jaɓanede gila ɗon noon waɗa no wi'iri noon ko ɗum woni al ibada ko ɗum yewtuɗen nane. Si tawi cheikhul islam ibn taymiya taɓe maki ka deftere maɓɓe libasul marati fi sala hijabul marati wa libasuha fi sala ɓe maaki sonnaɓe sahabaɓe ɓen e hikkuɓe ɗon ɓe wiyete qurunul mufaddala ko ɓe andirano sonnaɓe maɓɓe ɓen ko andirano ko reenagol e dow jilbaabu mo joomi men wiiyo ɓe ɓorno on ɓe suuɗira on ɗon cuɗaari nder neeri ndi ala ɗum yaltata yaade di mana wona ɓornagol cuɗaari ndin woni ko harmani sonnaaɓe ɓen ko feññingol ndi sindi feeñi noon yeeso worɓe janamɓe ɓen hara ɓe faggitike koɓe haɗa ɓayri coñɗi ɗin hijaabu on e hoore mum ko zina mo tawata ko on ɗon haala cuɗireede cuuɗireede zina mo tawata joomi men wiiwata yalto ɓayɗan anndi asli coñci ɗin fof koɗi zina joomi men o wiya bani adam kad anzalna alaykum libasan yuwari shawatikum wari shan wa libasu taqwa dalika hayr o wiye aya goo ya bani adama khudu zinatakum ay libasakum coñci ɗin e hoore mum koɗi cuɗaari kono ndin ɗon cuɗaari haano ndi buumirde kayri ndi haanaaka cuɗeede ɓanndu sonnaajo on ko cuɗaari cuɗaari ndi o waɗata e ɓanndu makko nun ko cuɗaari coñci ɗin buumirteeti ɗin ko cuɗaari kono naa cuɗeteendi koye wonu coñcol ngol tawata cuɗaaka few ngol buumire bu o bimana ɗum ɗon ɗette buumire ko sonnaajo on mari kon e coñci nder ɗi o mari ɗin ɗo fawi ɗin par ce que wonaa ɓee tawa kadi ko jilbaagol tun o waɗi bal cheikhul albani rahimahullahu ɓe maaki ka deftere maɓɓe jilbaabul mar'a ɓe maaki hino jeeya e sunna mo tawata sonnaaɓe jaɓuɓe hijaabu ko waɗɗii ɗum hino weltindi e muɗum ɓe maaki sonnaaɓe e worɓe ɓe tawata jaɓii hijaabu no waɗɗii ɓen hino woodi ka ɓe weltindi e konko ɓe jaɓi hino waɗɗii ɓe waɗi ngal damal ton ɓe maaki hino jeeya e muɗum worɓe ɓen e rewɓe ɓen fotii terka jaɓuɓe hijaabu no waɗɗii ɓen wondema waɗugol jilbaabu on tun sonnaajo on acca ɗon jilbaabum fawqal himar ɓe maaki le wal jilbaabu fawqal himari sunna ɓe addi hadis on yumma ɓen aysa fillimo ɓe maaki yumma ɓen aysa ɓe maaki menen sonnaaɓe fewno nelaaɗo min jaɓataano ɗeccude jilbaabu min fawaka hoore amen min yalta siwanaa haray tiggaare no ley on jilbaabu koye min tiggo haa timma noon min buumoro ko min buumoto ko en anndi ɗum ɗo kadi ko ɗum hollata ko ɓeydugol tun suuɗugol cuɗaare ndin hulasatul qawlu on si jilbaabu o raɓɓiɗi maasi o cuɗaama maasi o urnaama maasi tawii o yaajaali maa o sukkaali karamo kooɓe wallimɓe surutul hijaabu ɓen ɓe maaki la yajuusu irtidauhu wala yusamma hijaaban halas so yehi ka deftere masuliyati lmar'atil muslima li cheikh oɗo mo abdullahi ibnu jarullahi ibnu abdullah ibnu jarullah hiɓe maaki toon ɓe maaki chartiiji hijaabu ɗin ɓe addi kamɓe ɗi jeego cheikh albani addi ɗi jeetati cheikh oɗo ba oɗo holno ɓe waɓe ma oɗo hijabul muslima bayna intihalil muslimi mana mubtilina wa tawilil jahilin docteur fouadou baradi ɓe addi ɓe tawti cheikh albani ka surutuji cheikh abdullahi ibnu jarullahi ɓe maaki si gootum e chartiiji hijaabu ɗi mankii e hijaabu on harayno harmi ɓornagol mo wiya ko hijaabu si tawiile waɗɗo on ɗoftaaki ɓornike mo awa haray o kontaaka e hijaabu char'i wi'aaɗo so ɓorniken o yoɓete baraaji awa o alaa baraaji kala ɗo sabu qaida usul wi'i ida fasada chartu fasada al masrutu alayhi ka kana qaida usul noon si tawii charti bonii e ko charti waɗaa haray ko chartinaa e dow muɗum kon kadi rewii ɗon bonii goɗɗo ko yiɗuɗen mo ɗo ko weltani ɗen mo ko teddi kamen wo si o wi'ii mi alaa salligi kono noon mi juulay so juuli o salminii ko yiɗuɗen mo wo e wiyataamo mari julde kaa fii hon ɗum li annahu taraka chartan awa hijaabu kadi no mari surut si ɗi manki ɓe wii gootum e majji si manki jogitole moƴƴa de hayse waɗi la yajuusu irtidauhu no harmi ɓornagol hijaabu on si a tawii charti gooto manki e makko si on kiɗile ɓornii ɗo wii mi gaynataa ɗum fof o ɓornudii e mankugol gooto on ɓe maaki haraynaa hijaabu ɓorniɗaa wala yusamma hijaaban enen haray sonnaajo no haani wakkilaade kontinde buumoo ɗo nguleendi e jaangol no saajude no helti hara a alaa baraaji e ɗum ɗo ɓe buumaaki ɓen ara ɓuraɓe kadi hay fuyi te hiɗa ɓuriɓe soñjade ka aduna ko feewi kon kaa ene a faala ɓurde ɓe soñjade ka aduna fotoyo lette ɗe ñande dalngal awa timmi sa timminaali faamu ko ɗum wonɗa tinnade mum allah subahanahu wa taala laɓɓin sonnaɓe jogoɓe ge muɗum nam haray masala on oɗo masala woni ñawore sino sellani sonnajo julɗo ka salmina gorko wiyen julɗo siɓe fotti e hoore lawol taw sino selli ka sella miɗo wasiyoyen hoto deftere wiyetene al adkar lil imami nawawi eɓe waɗi tan bawwaba baban fil kitab babu man yajuzu babu man yusallimu wa man yusallamu alayhi wa man yuraddu alayhi salam wa man la yuraddu alayhi salam eɓe addi tan ɓe foppo maɓɓe ɓe maaki hakkunde gorko e debbo